चंद्रस्य सामान्यत्व ज्ञातत्व। चंद्र का लक्षण जो पिछते पर चंद्र धर्मी है, चंद्र उसमें प्रकृष्ट प्रकाश धर्म है। सामान्य चंद्र का ज्ञान नहीं होगा तो कस चंद्र, चंद्र के शब्द अनर्थक होगा, उसका अर्थ ज्ञान नहीं तो प्रातिपद संज्ञा सुवादि उत्पत्ति अनुवाद नहीं बनेगा। सामान्य तो ज्ञात है। नक्षत्र आदि को व्यावृत धर्म से व्यावृत घटादो प्राग विज्ञात द्वार, और नक्षत्र आदि से भिन्न है चंद्र, चंद्र में चंद्रत्व है जो नक्षत्र आदि में नहीं है। नक्षत्र आदि से व्यावृत धर्म हो गया चंद्रत्व, ये ज्ञात है। और व्यावृत भेद है घटादो प्राग विज्ञात द्वार, नक्षत्र आदि का भेद भी है, भेद चंद्र का भेद घटादि में, अन्य भेद भी भेद ज्ञात है। व्यावृत्ति व्यावृत धर्म भी ज्ञात है, तो विशिष्ट विषय एवं प्रश्न उत्तर है। प्रश्न और उत्तर सामान्य चंद्र विषय का नहीं है। व्यावृत धर्म विशिष्ट चंद्र अथवा व्यावृत्ति विशिष्ट चंद्र में ही प्रश्न और उत्तर होगा, केवल सामान्य चंद्र विषय का प्रश्न उत्तर नहीं, क्योंकि ज्ञात है। तो विशिष्ट यदि होगा तो व्यावृत्ति का व्यावृत्ति विशिष्ट होगा अथवा व्यावृत का धर्म विशिष्ट होगा। तत्र यदि व्यावृत्ति वैशिष्ट में प्रश्न साक्षात बुभूषित पूछने वाला साक्षात जानना चाहता है, व्यावृत्ति वैशिष्ट्य में व्यावृत्ति का वैशिष्ट्य संबंध भेद संबंधी पूछना चाहता है, तथापि तत्त व्यावृत्ति समासहस्रेणापि वक्तुं अशक्यते। चंद्र में जो भेद है, नक्षत्र से आकाश से वट से पट से कितने भेद हैं, तत्त व्यावृत्ति चंद्र में जो भेद है व्यावृत्ति भेद, तत्त भेद कितने भेद होगा, अनंत भेद, क्योंकि बहुत पदार्थ का भेद है। कहने के लिए कितने समय समय लगेगा, समा सहस्रेना भी वक्त न सकते, समय संवत्सर हजार वर्ष हो तो भी समाप्त नहीं होगा, भेद इतने वन्य भूतायाम धूमिव व्यावर्तक धर्म वैशिष्ट्य में अभिभत्ति। व्यावृत्ति वैशिष्ट्य पूछता है, पूछना चाहता है वेद का संबंध, क्योंकि वेद तत्त वेद अनेक है, हजारों वर्षों से भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए जो उत्तर देता है व्यावर्तक धर्म वैशिष्ट्य ही कहता है। व्यावर्तक धर्म वैशिष्ट्य चंद्र में कहता है प्रकृष्ट प्रकाश आदि। वन्य भूषाएं धूम भी वन्य कोई जानना चाहता है, वहाँ कह दिया यहाँ धूम है, धूम एक काम से वन्य निश्चय हो जाएगा। इसी प्रकार व्यावर्तक धर्म कहने से चंद्र निश्चय हो जाएगा। नहीं वन्नी बोधार्थ से धूम स्थिति वाक्य से न धूमे तात्पर्य, वन्नी बोध ज्ञान के लिए कहा गया धूम स्थिति वाक्य, धूम अस्थि का इस वाक्य का तात्पर्य धूम में नहीं, ये बात नहीं, धूम में धूम है, धूम है इसे ज्ञान होने के बाद फिर वन्नी निश्चय होगा, किन्तु धूम में तात्पर्य नवा योगाक्षेपस्य याग नवा यागाक्षेपकस्य यदाग्नि इत्यादि वाक्यस्य द्रव्य देवता संबंधे यदाग्नि ओष्ठा कपाल अमावास्यायां पूर्णमास्यां चाचित भवति अग्नि देवता का अष्टा कपाल अमावस्या में और पूर्णमासी में अग्नि याग करना है। दस पूर्णमासी याग में छह याग है, दर्शन में अमावस्या में तीन और पूर्णिमा में तीन। पूर्णिमा में तीन है आग्नेय अग्निशमय उपांशी तीन है, और अमावस्या में आग्नेय और सामनाय सामनाय इंद्रम दति इंद्रपय। तो आग्नेय अमावस्या में भी है पूर्णिमा में भी है, अमावस्याम पूर्णिमाश्याम चकित भवति इस वाक्य है। वो जो वाक्य है यद आग्नेय, इसी वाक्य से याग का आक्षेप होता है। वाक्य का तात्पर्य द्रव्य देवता संबंध में नहीं, ये बात नहीं। द्रव्य देवता अष्टा कपाल का रुदासा और अग्नि देवता है, द्रव्य देवता संबंध है तात्पर्य न इतना तात्पर्य है। इसलिए जब चंद्र के व्यावृत्ति वैशिष्ट्य पूछना चाहता है, व्यावृत्ति नहीं कह सकते हैं तो व्यावर्तक धर्म वैशिष्ट्य कहता है। और व्यावर्तक धर्म विषय जो कहेगा चंद्र स्वर्ग का ज्ञान होगा, किंतु व्यावर्तक धर्म में तात्पर्य नहीं, ये बात नहीं, धर्म में तात्पर्य होगा। जैसे वन्नी ज्ञान के लिए धूम कहन से धूम में तात्पर्य है, इसी प्रकार एक विकल्प है। दूसरा है यदि कहेंगे पूछने वाला व्यावृत्ति वैशिष्ट्य नहीं पूछता है, व्यावर्तक धर्म वैश्य वैशिष्ट्य पूछता है, क्योंकि पूछने वाला जानता है वेद तत्त्व वेद नहीं कह सकते हैं। हजारों वर्ष में चंद्र में जो तत्त्व व्यक्ति का वेद अनंत वेद है। यदा तो तत्त्व व्यावृतेर वक्तुम अशक्यता अवगम्य, व्यावर्तक धर्म वैशिष्ट्य में पूछती पूछने वाला व्यावर्तक धर्म का संबंध चंद्र में पूछता है। व्यावर्तक अन्य से भेदक धर्म चंद्रत्व प्रकृष्ट प्रकाश आदि धर्म के संबंध पूछता है, क्योंकि जानता है व्यावृत्ति तत्त्व भेद को नहीं कह सकते हैं। वक्तुम अशक्यताम अवगम्य, जान कर निश्चय करके व्यावर्तक धर्म संबंध पूछता है। व्यावर्तक धर्म का विषय पूछेगा उत्तर भी देना पड़ेगा, व्यावर्तक धर्म का संबंध करना पड़ेगा। तथा सुतरान प्रश्नोत्तर विचित्र प्रथम, तो धर्म विचित्र प्रश्न उत्तर भी धर्म विचित्र विषय को होगा, प्रश्नोत्तर विचित्र प्रक होगा, अखंडार्थक नहीं हो सकता है। इतने निरस्तम एतन से प्रारंभ हुआ, एतन ये निरस्त हुआ। प्रथम जो कहा व्यावृत्ति वैशिष्ट्य ही पूछने वाला चाहता है पूछता है, क्योंकि उत्तर देने वाले व्यावृत्ति का वैशिष्ट्य हजारों वर्ष में नहीं कह सकता है, इसलिए व्यावर्तक धर्म वैशिष्ट्य कहता है। पूछने वाला पूछता है व्यावृत्ति वैशिष्ट्य व्यावृत्ति का संबंध, उत्तर देने वाले क्या कहता है व्यावर्तक धर्म का संबंध, दोनों समान विषय को हुआ। आदि प्रथम प्रश्नोत्तर वैधिकरण आपत्ते, प्रश्न है व्यावृत्ति धर्म वैशिष्ट्य विशिष्ट विषय का, उत्तर हो गया व्यावर्तक धर्म विशिष्ट विषय का, तो वैधिकरण हो जाएगा। व्यावृत्ति का प्रश्न व्यावर्तक बोधक वाक्य साक्षात एक अधिकरण एक विषय नहीं है। वैधिकरण आपत्ति प्रश्नोत्तर वैधिकरण ये दोष है, जो प्रश्न है उत्तर वही तद विषय होना चाहिए। एक विषय का प्रश्न दूसरे विषय का उत्तर ऐसा नहीं होता है। और द्वितीय जी ने मानेंगे पूछने वाला ही भी व्यावर्तक धर्म विशिष्ट ही पूछता है, क्योंकि व्यावृत्ति कह नहीं चाहते हैं, उत्तर देता है व्यावर्तक धर्म विशिष्ट। वैधिकरण दोष तो नहीं रहा प्रश्न उत्तर में, क्योंकि प्रश्न भी व्यावर्तक धर्म विशिष्ट विषय का, उत्तर भी तद विषय का। किंतु द्वितीय श्रुतार्थ प्रत्यागापति, श्रुत जो अर्थ है कश्चंद्र, इसके अर्थ का परित्याग करना पड़ेगा। श्रुत है कश्चंद्र प्रश्न क्या, जिज्ञासित होता है चंद्र, इस त्याग करके व्यावर्तक धर्म युक्त चंद्र ये अर्थ करना पड़ेगा। व्यावर्तक धर्म विषय का प्रश्न मानेंगे, ये श्रुतार्थ का परित्यागापति। श्रुत जो अर्थ है साक्षात उसको त्याग करके अन्य अर्थ कल्पना करना अनुचित है। प्रथमे भी सुतार्थ परित्याग कश्चंद्र प्रश्न है और आपको तो व्यावृत्ति विशिष्ट विषय का प्रश्न, व्यावृत्ति विषय का ये भी सुता पर क्या की चंद्र प्रश्न है, उत्तर भी चंद्र होगा। व्यावृत्ति उसमें शब्द से नहीं कहा गया। न से अनन्य गत्या श्रुतार्थ परित्याग अभ्युपगम, पूर्व जी कहता है ठीक है श्रुतार्थ का त्याग करना पड़ेगा तो दूसरा गति नहीं अनन्य गति से, इतने न गत्यंतर से तथा दूसरी गति है। पहले कहा स्वरूप विषय का प्रश्न, स्वरूप विषय का उत्तर है। ननु प्रश्नोत्तर वैधिकन्यापत्ति है यदि स्वरूपे लक्षण है, प्रश्न उत्तर के व्यधिकरणता आपत्ति दोष से उत्तर वाक्य के लक्षण कहना पड़ेगा। प्रतिष्ठा प्रकाश चंद्र लक्षण कहेंगे स्वरूप में, स्वरूप विषय को प्रश्न होने से। तथा वन्नी प्रश्न भूमस्थिति उत्तरे वन्नु लक्षणार्थ, यदि व्यधिकरण आपत्ति वारण करने के लिए प्रश्न हुआ उत्तर हुआ प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र लक्षण से क्या बोलेंगे स्वरूप, स्वरूप में रचना करना प्रकृष्ट प्रकाश से उपलक्षित स्वरूप ही चंद्र है। प्रकृष्ट प्रकाश गुण से विशिष्ट नहीं, क्योंकि प्रश्न चंद्र कौन है, चंद्र शब्द का अर्थ विशेष विषय का प्रश्न, उत्तर तद विषय को होना चाहिए। तो प्रकृष्ट प्रकाश गुण विशिष्ट कहेंगे तो उसमें विशेषण विवक्षित नहीं, व्यवस्था करेंगे तो व्यधिकरण हो जाएगा। तो प्रकृष्ट प्रकाश गुण से उपलक्षित जो स्वरूप है वह चंद्र है, तो स्वरूप में लक्षण करेंगे प्रकृष्ट प्रकाश वाक्य वाक्य का उत्तर का। यदि प्रश्नोत्तर व्यधिकरणापत्ति होने से उत्तर वाक्य के लक्षण स्वरूप में करेंगे तो वन्नी प्रश्न धूमस्थिति उत्तरे वन्नो लक्षणार्थ, वन्नी प्रश्न क्या उत्तर दिया धूम अस्थि वन्य अस्थि नवा उत्तर दिया धूम अस्थि, तो उत्तर दिया धूम का, तो धूम का लक्षण धूम की रक्षा वन्नी में हो, धूम की रक्षा कहाँ वन्नो लक्षणार्थ इति चेतना। धूम अस्थिति वाक्य न आहत्य शक्या लिंगे बोधित तथेव वन्नी बोधोपत्तु, तात्पर्य अनुपपत्ति कल्प्य लक्षण अयोगा लक्षण कब करेंगे, तात्पर्य अनुपपत्ति होने पर लक्षण होती है। धूम अस्थि इति वाक्य सुना वाक्य न आहत्य, आहत्य लक्ष्य मिल करके प्रत्येक पद शक्ति से शब्द बोध कराते हैं। लिंगे बोधित लिंग है धूम वन्नी का लिंग, धूम अस्थि कहन से सब शक्ति पद शक्ति से धूमरूप लिंग वन्नी का लिंग बोधित ज्ञापित हुआ। वन्नी का लिंग धूम ज्ञापित होने से वन्नी बोध हो जाएगा, ज्ञापक ज्ञान हो गया तो वन्नी बोध हो जाएगा। वन्नी बोध यदि हो सकता है तो तात्पर्य अनुपपत्ति से लक्षणा की कल्पना होती है, यहाँ तात्पर्य अनुपपत्ति नहीं तात्पर्य उपपत्ति होगी। वन्नी विषय का प्रश्न है जिज्ञासा है, अब धूम लिंग बता दिया तो वन्नी बोध हो जाता है। यदि अनन्य लभ्य शब्दार्थ तात्पर्य अनुपपत्ति नहीं शब्द का अर्थ हो गया प्राप्त हो गया, तो अन्य तात्पर्य अनुपपत्ति से जो लक्षणा कल्पना करते हो लक्षणा नहीं होगी। श्रुतिलिंग अधिकरण न्याय में वाक्यापेक्षा लिंग से बलवत्वाच, श्रुतिलिंग अधिकरण कौन मालूम है, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान समवाय पारदर्वल्यम अर्थ विप्रकर्षात मीमांसा में श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या छः प्रमाण है। विनियोग विधि के लिए विनियोग विधि के लिए छः प्रमाण है, इसमें परस्पर दुर्बल होता है श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण, श्रुतिलिंग उसके बाद वाक्य, तो लिंग और वाक्य के अपेक्षा बलवान कौन है, लिंग वाक्य अपेक्षा लिंग से बलवत्व। अच्छा श्रुतिलिंग अधिकरण न्याय से वाक्य के अपेक्षा लिंग बलवत है। प्रकृति से असंकीर्ण चंद्र स्वरूप सिद्ध हो वाक्य अतिरिक्त प्रमाण अभाव है ना, वैसे न्यास जो वन्नी विषय के प्रश्न में धूमति का ये तो लिंग देते हैं लिंग बलवत हो गया, किंतु असंकीर्ण चंद्र स्वरूप सिद्ध हो चंद्र कश्चंद्र प्रश्न पूछा, चंद्र स्वरूप की सिद्धि असंकीर्ण का तो मिश्रित नहीं है। जो विपर्य विरोधी विपर्य भ्रम ज्ञान की विरोधी चंद्र स्वरूप की सिद्धि नहीं होती है, प्रकृष्ट प्रकाश नहीं कहेंगे तो वाक्य अतिरिक्त प्रमाण, वाक्य से अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है, नहीं होने से वाक्यातिरिक्त प्रमाण अभावन वैरिका से वहाँ क्या वाक्य की जी जो लक्षणा करेंगे तो वाक्य व्यर्थ हो जाएगा, वाक्य की तो लक्षणा होगी वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। वहाँ क्या हुआ धूमस्ति, धूमस्ति में धूम शब्द से शक्ति से धूम का ज्ञान होगा, वन्नी का लिंग बोध हो गया तो वन्नी बोध हो जाएगा, होने से धूम की लक्षणा वन्नी में हो। पूर्व पिछले ने कहा था उत्तरे वन्नो लक्षणास्तु धूम से लक्षण अस्तु, कहते धूम की लक्षणा तभी होगी तात्पर्य अनुपपत्ति हो, तो यहाँ तात्पर्य अनुपपत्ति नहीं है तो लक्षणा नहीं होती। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण ने आज दूसरा दिया वाक्य के अपेक्षा लिंग बलवत है, धूम अस्तु में धूम हो गया लिंग, धूम लिंग होने से ये लिंग बलवत है, होने से वाक्य अपेक्षा लिंग बलवत हो गया, इसलिए वहाँ धूम से वन्य ज्ञान हो जाएगा। किंतु चंद्र के विषय में प्रश्न में कस चंद्र असंकीर्ण चंद्र स्वरूप सिद्ध, चंद्र स्वरूप सिद्धि के लिए अन्य कोई प्रमाण नहीं, यहाँ कोई लिंग अनुमापक जैसे वन्नी के लिए धूम लिंग बताया, चंद्र स्वरूप कस चंद्र उसके लिए लिंग नहीं है, वाक्य अतिरिक्त प्रमाण अभाव है ना, वाक्य से अतिरिक्त प्रमाण नहीं, इसलिए वाक्य भी कहा जाएगा प्रकृष्ट प्रकाश जाना, इसलिए यहाँ प्रकृष्ट प्रकाश से लक्षणा करनी है चंद्र स्वरूप की। धूम अस्थि कहने से धूम की लक्षणा बनी में नहीं हुई, किंतु प्रकृष्ट प्रकाश कहने तो प्रकृष्ट प्रकाश की लक्षणा किसी में चंद्र स्वरूप में ननु किम लक्षण चंद्र, किम लक्षण, किम लक्षण वैसे ये तो लक्षण विषय का प्रश्न हुआ, किम लक्षण वैसे चंद्र का क्या लक्षण कहने के लिए क्या कहेंगे चंद्र किंग लक्षण, किंग लक्षण में क्या समझे बहुवी इत्यस्य किम विषय का प्रश्न होगा, लक्षण विषय असाधारण धर्म लक्षण, असाधारण धर्म विषय कस्य प्रश्न हो गया, कतमश्चंद्र, कतमश्चंद्र में कतम प्रत्यय तम प्रत्यय हुआ तम वा बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच, क्या प्रथम प्रत्यय डतमच तम पर डतमच दिवज्य दिव किम यत्तदो निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच वा बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच, लघुतम दिव है किम सदस्य दतम से होगा तो क्या बनेगा कथम, और दतर से होगा तो कतर किंग या तदो निर्धारण है द्वयोरेक से दतरच, कथम में क्या प्रत्यय है दतम से वा बहुनाम जाति परिप्रश्न, जाति संबंधी प्रश्न में दतम प्रत्यय होता है, कथम चंद्र का क्या अर्थ होगा जाति विषय का प्रश्न हो गया कथम चंद्र, बाहुनाम जाति परिप्रश्न बहुत समय है जाति विषय का प्रश्न करेंगे तो कथम शब्द बनेगा जो जाति विषय का प्रश्न हो गया, पहला किम लक्षण चंद्र में किम विषय का प्रश्न हुआ असाधारण धर्म विषय का, कथम चंद्र में किम विषय का प्रश्न हुआ जाति विषय, अनय कतरश्चंद्र कतर चंद्र कहेंगे ये दोनों में चंद्र कौन है कतर में क्या पड़ते है डतरस के सूत्र से भाव होना उसे बता रहे कि तदो निर्धारण द्वैर कैसे दतरज, तो दोनों के निर्धारण दतरज करेंगे, दोनों का निर्धारण कैसे होगा गुण क्रिया दी जाति गुण क्रिया से, इत्यस्य जाति गुण क्रिया भी पृथककरण रूप निर्धारण विषय कस्य प्रश्न से उत्तर, पृथककरण रूप निर्धारण निश्चय क्या निर्धारण क्या था निश्चय करना, निश्चय मतलब पृथक करना जाति गुण क्रिया से दूसरे को, इस विषय को प्रश्न से उत्तर इव प्रश्न का उत्तर ही चंद्र का उत्तर हुआ, अत्र भी प्रतिवर्ष ने लक्षण उत्ते प्रश्ने भी प्रकृष्ट प्रकाश अप्रकृष्ट प्रकाश भाई थी धर्मवासी का पदम कल्पनीय, उत्तर में लक्षण दिया प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र में क्या हुआ प्रकृष्ट प्रकाश हो गया साधारण धर्म, धर्म विषय उत्तर दिया गया। धर्म क्या है? प्रकृष्ट प्रकाश असाधारण धर्म, प्रतिवचने लक्षण होते हैं, लक्षण असाधारण धर्म का। यदि असाधारण धर्म विषय को उत्तर है तो प्रश्न भी ऐसा होना चाहिए। असाधारण धर्म विषय प्रश्न भी प्रकृष्ट प्रकाश हो अप्रकृष्ट प्रकाश हो भाई धर्मवाचक प्रथम कल्पनीय प्रश्न में होना चाहिए। चंद्र प्रकृष्ट प्रकाश हो अप्रकृष्ट प्रकाश हो वा, ये प्रश्न होने पर उत्तर देंगे प्रकृष्ट प्रकाश। ऐसे धर्मवाचक प्रथम कल्पनीय प्रकृष्ट प्रकाश अप्रकृष्ट प्रकाश वा ऐसे कह करके धर्मवाचक पद कल्पना करके वो प्रश्न होगा, क्योंकि चंद्र उत्तर दिया प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। तत्सूचक किम शब्द प्रयोग, क्योंकि धर्मवाचक कल्पना क्यों करेंगे? कश्चंद्र, कश्चंद्र का अर्थ क्या? किम लक्षण चंद्र, क्या उसका धर्म? किम शब्द तलक्षण तत्सूचक किम शब्द प्रयोग है। यहाँ तो पूर्व विषय है ना, सिद्धांति कहता ना वन्नी प्रश्ने धूम स्थिति प्रतिवचन दर्शन है ना। वन्नी विषय का प्रश्न है, उत्तर क्या दिया? धूम अस्थि, तो धूम अस्थि प्रतिवचन तो होता है, तो प्रतिवचन उत्तर प्रष्टुर्भुवस्थित तत्व अत्र तत्व, जो उत्तर दिया गया वही पूर्वाद पूछा था। पूर्व पिछले में उत्तर दिया धूम अस्थि, तो पूछने वाला यही पूछा था। तो वन्नी विषय का प्रश्न होने पर भी उत्तर दिया धूम अस्थि, तो प्रतिवचन के द्वारा जो कहा गया उत्तर वाक्य में वही प्रश्न को बहुत सीत ऐसा नियम है नहीं है। जो प्रश्न को बहुत सीत है वही उत्तर देना चाहिए, लेकिन जो उत्तर दिया वही बहुत सीत है ऐसी जरूरी नहीं है। प्रश्न है वन्नी विषय का, उत्तर क्या हुआ? धूम अस्थि, इसलिए उत्तर के अनुसार प्रश्न कल्पना नहीं। अथ तथा बहुत सीत बोध उपयुक्त तदुक्ति, बहुत सीत जो बोध वन्य बोध, बहुत सीत क्या बुद्ध मिष्ट किम वन्य, तो वन्य बोध के लिए उपयुक्त होता धूम ज्ञान, इसे धूमोक्ति कहा गया तदुक्ति। तो प्रकृति भी नो उपयोगी के न तुम भी हम अभ्यधाई प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र जो कहा बहुत सीत बोध का उपयोगी है। प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र कण से प्रकृष्ट प्रकाश जो कहा गया बहुत सीत चंद्र स्वरूप ज्ञान का उपयोगी है, ऐसा किसने तो मना किया? केन तुभ्यम अभ्यधाई, क्या था तुझे क्या कहता इसके पहले क्या कह लिट पूर्व अभिपूर्वक, अभिपूर्वक कर्मणि लू केन तुभ्यम अभ्यधाई, किसने तुमको कहा कि यहाँ भी उपयोग नहीं होता है? यहाँ भी उपयोग होता है, बहुत से तो बुद्ध मिश्र चंद्र स्वरूप, इसको जानने के लिए प्रकृष्ट प्रकाश बहुत से उपयोगी है। किम लक्षण इत्यादि प्रश्न तथा तदवाचक पदवत्व से उपाधित्वाद, किम लक्षण इत्यादि प्रश्न तथा किम लक्षण प्रश्न यदि करेंगे तो यहाँ धर्मवाचक प्रश्न होगा, किंतु तदवाचक पदवत्व से उपाधित्वाद ये प्रश्न अनुमान क्या है? कचंद्र इति प्रश्न धर्म विषय का, तद उत्तर से धर्म विषय धर्म विषय को उत्तर किम लक्षण चंद्र इति धर्म विषय का प्रश्न उत्तरवत, ये अनुमान जो करेंगे किम लक्षण चंद्र एक प्रश्न किया, ये धर्म विषय का प्रश्न है ना नहीं, तो कचंद्र भी धर्म विषय का प्रश्न होगा, क्योंकि धर्म विषय का उत्तर है प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र। किम लक्षण चंद्र कहेंगे तो उत्तर होगा प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, कस चंद्र कहने पर भी प्रकृष्ट प्रकाश, तो धर्म विषय को उत्तर होने से जिस प्रकार किम लक्षण चंद्र धर्म विषय का प्रश्न है, कस चंद्र भी धर्म विषय का प्रश्न होगा, क्योंकि धर्म विषय का उत्तर है। इसे अनुमान में उपाधि देते हैं, उपाधि क्या दिया? तदवाचक पदवत्व से धर्मवाचक पदवत्व, जहाँ धर्म विषयकत्व है प्रश्न में धर्म विषयकत्व कब होगा? धर्मवाचक पदवत्व है। किम लक्षण है चंद्र, किम लक्षण चंद्र में धर्मवाचक पद है, हम धर्मवाचक पद कौन है? प्रकृष्ट क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या? किम लक्षण संभ्रह, इसमें धर्मवाचक पद है, लक्षण है, लक्षण धर्मवाचक। लक्षण क्या है? असाधारण धर्म। असाधारण धर्मवाचक पद लक्षण है, तो धर्मवाचक नहीं हुआ। तो धर्मवाचक पद है, जहाँ जहाँ प्रश्न धर्म विषय का होगा वहाँ धर्मवाचक पद है। अनुमान पूर्व विषय ने कैसे किया? किम लक्षण चंद्र, ये वाक्य को दृष्टांत बना करके कस चंद्र इस वाक्य को पक्ष बनाया, उसमें साध्य करना चाहता धर्म विषय का। क्या करेगा? प्रश्न धर्म विषय का तुम साध्य, कस चंद्र इति वाक्यम धर्म विषय कम, क्यों धर्म धर्म विषय को उत्तर का उत्तर से धर्म विषय का प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र दिया, उत्तर से धर्म विषय का तो प्रश्नों भी धर्म विषय का। दृष्टांत क्या होगा? किम लक्षण चंद्र इति प्रश्न, किम लक्षण चंद्र धर्मवाचक है, इसमें उपाधि देते तद्वाचक पदवत्तम, धर्मवाचक पदवत्तम। दृष्टांत में साध्य रहेगा, दृष्टांत में साध्य रहेगा ना नहीं? दृष्टांत क्या है? दृष्टांत किम लक्षण चंद्र, धर्मवाचक है ना नहीं है? पद है ना नहीं? धर्मवाचक पद होता है, धर्म विषय का प्रश्न है, साध्य धर्म विषय तत्व है ना नहीं? साध्य धर्म विषय के धर्म विषय का पदवत्व उपाधि भी है, साध्य व्यापक उपाधि होगी। और साधन क्या है? साधन हो गया तद विषय धर्म विषय का प्रश्न से उत्तर तो, किंतु धर्म विषय का प्रश्न उत्तर तो जहाँ रहेगा, धर्म विषय का उत्तरत्व प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र में है, किंतु वहाँ धर्मवाचक पदवत्व है। किम कस चंद्र प्रश्न में पक्ष में कस चंद्र प्रश्न को पक्ष बनाया, इसमें धर्मवाचक पदवत्व नहीं, पक्ष में हेतु है ना नहीं? दृष्टांत में पक्ष में हेतु है ना नहीं? पक्ष में हेतु है या नहीं? पक्ष क्या है? कस चंद्र जी वाक्य हेतु क्या है? धर्म विषय का प्रश्नत्व, धर्म विषय का तो उसमें है या नहीं? साध्य क्या करना? धर्म विषय का साध्य धर्म विषय का, और हेतु क्या है? हेतु क्या है? धर्म विषय का उत्तरत्व, धर्म विषय का प्रश्न उत्तर, धर्म विषय का उत्तर कहाँ? प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, उत्तर धर्म विषय को हुआ, तो प्रश्न भी धर्म विषय को होना चाहिए। किंतु पक्ष में क्या हुआ? धर्म विषय का उत्तर तो हेतु तो रहा, उपाधि धर्मवाचक पदवत्तम नहीं रहने से साधन का क्या हुआ? साधन का अव्यापक, साध्य का व्यापक होने से उपाधि क्या हुई? धर्म विषय का तद्वाचक पदवत्तम, तद्वाचक पदवत्व से उपाधि। ये अनुमान हिंदी अर्थ में दिया है नीचे से अर्धश पंथ में, कह चंद्र इति प्रश्न धर्म विषय का, तदुत्तर से धर्म विषय तत्वात् किम लक्षण चंद्र इति धर्म विषय का प्रश्न से उत्तरवत्। उपाधि क्या हो गया? क्या हुई? धर्मवाचक पदवत्व। क्वचि दर्शन मात्र से अप्रयोजकत्वाच, कहीं धर्म विषय का प्रश्न हुआ इसे सर्वत्र प्रश्न धर्म विषय का होगा इसे जरूरी नहीं है। किम लक्षण चंद्र धर्म विषय का हुआ, किंतु उत्तर प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र कौन से प्रश्न भी धर्म विषय का होगा इसे जरूरी नहीं। किम शब्द से बहुत सा सूचकत्व न, किम शब्द तो बहुत सा बुद्धुम इच्छा, बहुत सा जानने की इच्छा है, इसका सूचक है। तस्य धर्म बहुत सा अन्य तत्व अभाव, किम शब्द कहेंगे तो धर्म संबंधी प्रश्न होगा जरूरी। किम शब्द तो बहुत सा जानने की इच्छा थी, किम शब्द से जाति का भी प्रश्न हो सकता है, गुण का भी प्रश्न हो सकता है। किम गुण वयन, किम गुण में किम शब्द का क्या होगा? गुण। और किम जाति का कहें तो जाति हो जाएगा। तो किम शब्द कहने से धर्म होगा, कोई जो किम स्वरूप कस कस चंद्र में किम शब्द है वहाँ क्या है? स्वरूप है। तो किम शब्द जिज्ञासा विषय के बहुत सा विषय कौन से धर्म बहुत सा नियत नहीं है कि किम शब्द आ गया तो धर्म संबंधी इच्छा जिज्ञासा, ऐसा कोई नियम नहीं है। एवं च प्रश्न धर्मवाची पद अभाव, क्या प्रश्न है? कश्चन है धर्मवाची का पद नहीं, तद अनुरोधिनी उत्तर प्रश्न के अनुसार उत्तर होगा, प्रश्न अपेक्षा उत्तर पश्चात भावी प्रश्न में जैसे हुआ भूषा हुई बुद्धिमिचा उसके निवृत्ति के प्रति उत्तर वाक्य होना चाहिए। तद अनुरोधिनी उत्तर धर्मवाचक पदम स्वरूप परमेव, धर्मवाचक पद क्या है? प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, प्रश्न क्या है? कश्चंद्र, उत्तर क्या हुआ? तो प्रश्न वाक्य में धर्मवाचक पद है या नहीं? धर्मवाचक पद नहीं है, है? कश्चंद्र में धर्मवाचक पद, उत्तर में धर्मवाचक पद है, होने पर भी प्रश्न के अनुसार प्रश्न में धर्मवाचक पद नहीं होने से उत्तर में जो धर्मवाचक पद है किम फर्क होगा? स्वरूप फर्क होगा, क्योंकि प्रश्न स्वरूप फर्क, क्योंकि प्रश्न पहले उत्तर पश्चात भागी पश्चात भावी प्रश्न के अनुसार उत्तर होगा। प्रश्न में किम वाचक धर्मवाचक पद नहीं, स्वरूप फर्क होने से उत्तर भी स्वरूप फर्क होगा। तो प्रकृष्ट प्रकाश शब्द की लक्षणा चंद्र स्वरूप में होती है। स्वरूप भूताया उपपादितत्वेन लक्षण बीजाभाव, स्वरूप की भूभूषा क्यों होती? जानने की इच्छा, सामान्य स्वरूप तो ज्ञात है, भूषा क्यों होती? सामान्य स्वरूप के ज्ञात होने पर भी विपर्य निवर्तक ज्ञान नहीं है। चंद्र सामान्य चंद्र प्रातिवेदिक अर्थ ज्ञात है, कभी धर्म भी ज्ञान है, नक्षत्र आदि से भिन्न है, अधिक प्रकाश वाला है, मालूम सुना हुआ, तो भी विपर्य विरोधी ज्ञान का निवर्तक नहीं होता है। विपर्य विरोधी ज्ञान होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अयम चंद्र प्रतिपादन किया। लक्षण बीजा भाव, तो लक्षण बीज तात्पर्य अनुपत्ति नहीं, न प्रश्नवाक्यस्तम चंद्र पदम तद असाधारण धर्म रक्षकम। पूरा पीछे कहता है कस चंद्र में जो प्रश्नवाक्य में किम पद आया, ये चंद्र पद आया, चंद्र पद असाधारण धर्म रक्षण करना, कस चंद्र में चंद्र की लक्षण क्या करना उसका असाधारण धर्म में ऐसा होगा, लक्षण का कारण ही नहीं तात्पर्य अनुपति रूप, इसलिए असाधारण धर्म लक्ष्य तो नहीं होगा चंद्रपद। यत्तु लक्षणवाक्यम चंद्र व्यवहार कर्तव्यता वैशिष्ट्य परम, लक्षण वाक्य कहते प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, यह शब्दाशय तुम आकाश का लक्षण किया, तो क्या कहते हैं शब्द आकाश इति व्यवहर्तव्य शब्दाशयत्वात् यम पृथ्वीति व्यवहर्तव्या गंधत्वात् यन्नैवं तन्नैवं। लक्षण का प्रयोजन क्या है? व्यावृत्तिर्व्यवहारस्य लक्षण से प्रयोजन व्यावृत्ति भेद ज्ञान अथवा व्यवहार, व्यावृत्ति भेद ज्ञान को लेकर के पृथ्वी श्वेतर भिन्न गंधवत्वात् यन्नैवं तन्नैवं, ये व्यावृत्ति के लिए, व्यवहार के लिए असौ आकाश इति व्यवहर्तव्य शब्दाशयत्वात् तर्क संग्रह में आया यन्नैवं तन्नैवं, जो साध्य वाला नहीं वृत्त वाला नहीं, तो व्यवहार के लिए अथवा व्यावृत्ति भेद ज्ञान के लिए लक्षण करते हैं। तो यहाँ लक्षण वाक्यम प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र जी दिया है, चंद्र व्यवहार कर्तव्यता वैशिष्ट परम, चंद्र इति व्यवहर्तव्य प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र इति व्यवहर्तव्य, चंद्र व्यवहार करना चाहिए। जब कर्तव्यता वैशिष्ट का बोधन चंद्र व्यवहार, चंद्र व्यवहर्तव्यता का वैशिष्ट संबंध, व्यवहार कर्तव्यता का संबंध का बोधन होगा तो अखंडार्थ नहीं होगा, वैशिष्ट हो गया। चंद्र व्यवहार तो चंद्र पद विशेषित व्यवहार, चंद्र व्यवहार कर्तव्यता बोधन करेंगे, क्या करेंगे? चंद्र व्यवहार करना, व्यवहार शब्द प्रयोग। चंद्र व्यवहार का क्या अर्थ है? चंद्र शब्द प्रयोग करना चंद्र व्यवहार है, चंद्र व्यवहार का तो चंद्र विशिष्ट व्यवहार, घट ज्ञान का क्या अर्थ? घट विशिष्ट ज्ञान, कहने समझना, घट ज्ञान का तो घट विशिष्ट ज्ञान, पट ज्ञान का तो पट विशिष्ट ज्ञान, कहने समझना, घट ज्ञानम कहने समझना, घट विशिष्टम ज्ञान में घट संभाषण से रहेगा, ज्ञान में घटक किस में से रहेगा? विषयता, ज्ञान से विषय घट, ज्ञान से विषयता घटे, तस्माद् ज्ञानम घटे विषयता संबंधन। राज पुरुष इसका अर्थ होता है राज विशिष्ट पुरुष। राज पुरुष का क्या अर्थ है, क्योंकि राजा है तो विशेषण, पुरुष का विशेषण है राजा। राज पुरुष का अर्थ राज विशिष्ट पुरुष कहने संबंधन स्वस्वामित्व संबंध में, स्वामित्व समय से राजा पुरुष में रहेगा या स्वत्व समय से रहेगा, स्वत्व स्वकीयत्व, राजा का स्वकीयत्व पुरुष में, तो राजा पुरुष में कहने समय में स्वत्व संबंध है, स्वत्व संबंध है राज विशिष्ट पुरुष। इसी प्रकार चंद्र व्यवहार का अर्थ होगा चंद्र विशिष्ट व्यवहार। चंद्र व्यवहार का क्या अर्थ है, चंद्र विशिष्ट व्यवहार। चंद्र विशिष्ट व्यवहार का क्या अर्थ है, चंद्र पद विशिष्ट व्यवहार और चंद्र अर्थ विशिष्ट व्यवहार। यम अयम चंद्र इति व्यवहर्तव्य, असो चंद्र इति व्यवहर्तव्य, चंद्र से व्यवहार करना चाहिए, चंद्र इसे शब्द प्रयोग करना चाहिए। तो चंद्र अर्थ का व्यवहार होगा या चंद्र पद विषय का व्यवहार, अर्थ विषय का पद विषय अर्थ विषय देते हैं चंद्र पद विशेषित व्यवहार न तो चंद्र रूप अर्थ विशेषित है। पूर्वपक्षी कहता है, पूर्वपक्षी कहता है चंद्र व्यवहार का तो चंद्र पद विशिष्ट व्यवहार, चंद्र रूप अर्थ विशिष्ट नहीं है। यदि तज्ज्ञाना ज्ञानाभ्याम वैरत बोधना शक्यता दोषो न भवत, यदि चंद्र रूप अर्थ विशिष्ट व्यवहार कहेंगे, देखो दो बात, चंद्र पद विशिष्ट व्यवहार हो अर्थात चंद्र रूप अर्थ विशिष्ट व्यवहार। यदि चंद्र रूप अर्थ विशिष्ट व्यवहार कहेंगे, पूर्व विषय बताता है अर्थ विशिष्ट व्यवहार के ज्ञान होने के लिए अर्थ ज्ञान चाहिए नहीं, चंद्र रूप अर्थ ज्ञान यदि पहले है, चंद्र रूप अर्थ ज्ञान यदि पहले तो फिर चंद्र रूप अर्थ विशिष्ट व्यवहार ज्ञान हो जाएगा ना, नहीं अर्थ ज्ञान है तो अर्थ विशिष्ट व्यवहार हो जाएगा। अर्थ ज्ञान यदि नहीं है अर्थ विशिष्ट व्यवहार का ज्ञान होगा, अर्थ ज्ञान है तो अर्थ विशिष्ट व्यवहार बोध नहीं कर सकते। तो अर्थ का ज्ञान हो अज्ञान नहीं हो दोनों पक्ष में ये व्यवहार बोधन करना व्यर्थ हुआ। अर्थ ज्ञान है यदि अर्थ विशिष्ट व्यवहार जानता है, जो घट अर्थ को जानता है, घट अर्थ का व्यवहार शब्द प्रयोग कम से कम जानता है, ज्ञान भी होता है व्यवहार में, ज्ञान व्यवहार शब्द प्रयोग और अर्थ क्रिया प्रयोजन सिद्धि। ज्ञान यदि नहीं तो अर्थ विशिष्ट अर्थ चंद्र अर्थ का जो ज्ञान है तो अनुमान के द्वारा चंद्र अर्थ किसी प्रकार अर्थ विशिष्ट व्यवहार का बोधन नहीं होगा। तो देखो ज्ञान अज्ञान अभ्याम व्यर्थ बोधन व्यर्थ, ज्ञाने व्यर्थ, चंद्र अर्थ विशिष्ट ज्ञान है तो व्यर्थ है शब्द प्रयोग। अर्थ को जो जानता है वो अर्थ विशिष्ट व्यवहार भी जानता है, उसको चंद्र इति व्यवहर्तव्य ऐसे शब्द प्रयोग करना व्यर्थ है व्यर्थ। यदि ज्ञान नहीं है तो क्या होगा, चंद्र अर्थ का ज्ञान है तो चंद्र विशिष्ट अर्थ का ज्ञान नहीं होगा, बोधन अशक्य अशक्यता, व्यर्थ्यता और बोधन अशक्यता दो दो से। व्यर्थ्यता कहाँ, तज ज्ञान है, कैसे ज्ञान है, अर्थ से ज्ञान, चंद्र रूप अर्थ से ज्ञान है व्यर्थ्य वो व्यर्थ्यता, और अर्थ रूप चंद्र रूप अर्थ से अज्ञान है बोधन अशक्यता। अर्थ का ज्ञान है तो अर्थ विशिष्ट व्यवहार का बोधन नहीं होगा, ये दोनों दोष का कारण हो जाएगा। क्या करने से, चंद्र व्यवहार का अर्थ चंद्र पद विशिष्ट व्यवहार करना, अर्थ विशिष्ट नहीं, अर्थ विशिष्ट करें तो क्या होगा, दो दोष है, अर्थ विशिष्ट व्यवहार में वैर्थ्य और बोधन अशक्यता रूप दो दोष होगा। वैर्थ्य दोष कब होगा, चंद्र अर्थ ज्ञान हेतु, और अशक्यता दोष कब होगा, अज्ञान हेतु, दोनों दोष हो गया। अर्थ विशिष्ट व्यवहार कहेंगे तो, और पद विशिष्ट व्यवहार करेंगे तो कोई दोष नहीं है, ये पूरा विषय बताता है। न से बुद्ध व्यवहार है वह शक्ति ग्राहक वस्तु किम लक्षण वाक्य है, शक्ति ग्रहण लक्षण वाक्य से शक्ति ग्रहण हो, शक्ति ज्ञान होता है, गंधवत्वम पृथ्वी का लक्षण क्या, तो यम पृथ्वी की व्यवहर्तव्या गंधवत्व अनुमान करेंगे। यम पृथ्वी की व्यवहर्तव्या गंधवत्व, तो लक्षण के द्वारा क्या ज्ञान होगा, पृथ्वी व्यवहार ज्ञान, क्या ज्ञान होगा पृथ्वी व्यवहार, तो पृथ्वी व्यवहार जो ज्ञान होगा लक्षण वाक्य से, इसमें पृथ्वी शब्द प्रयोग करना, अर्थात लक्षण वाक्य के द्वारा ये पृथ्वी शब्द का अर्थ निश्चय हुआ, ये अर्थ पृथ्वी शब्द का वाच्य, तो अर्थ शब्द का संबंध ज्ञान होगा, इसका नाम शक्ति ज्ञान, शक्ति ग्रहण लक्षण वाक्य से भी हो जाएगा। पूर्वविषय कहता है, पूर्वविषय विरुद्ध में सिद्धांत कहता है, वृद्ध व्यवहार है शक्ति ग्राहक वस्तु किम लक्षण वाक्य है, सिद्धांत कहेगा तो लक्षण वाक्य से शक्ति ज्ञान क्या जरूरत है, वृद्ध व्यवहार से शक्ति ज्ञान हो जाए, इतने नवासी में पूर्वविषय कहता है, उपाय से उपाय अंतर आदूषक उपाय, एक उपाय से शक्ति ग्रहण होगा तो अन्य उपाय से नहीं होगा, हो जाएगा, अरण्य मंथन से अग्नि की उत्पत्ति हो जाती है, अन्य प्रकार अग्नि से उत्पत्ति हो सकती है, तो अन्य उपाय से भी हो जाएगी, मन किरण संयोग से किरण पुत्कार से, तो उपाय से उपाय अंतर का दूषक है, दूषक नहीं, अर्थात वृद्ध व्यवहार भी शक्ति ग्रहण होता है, वृद्ध व्यवहार क्या प्राचीन व्यवहार से और लक्षण वाक्य से भी शक्ति ज्ञान होता है। इसी यहाँ तक पूर्व विषय कहने पर सिद्धांत कहता है तन न यत्तु कह करके, यत्तु इति न्याय कहने का तन न, जो चंद्र व्यवहार करते हुए था वैशिष्ट्य पर कहा अखंडार्थ नहीं होगा, चंद्र व्यवहार को चंद्र पद विषय व्यवहार पूर्व विषय ने बताया था, प्रश्नोत्तर वैधिकरण प्रतिरूपत्व, प्रश्न उत्तर दोनों समानाधिकरण होना चाहिए, चंद्र प्रश्न कष्ट चंद्र प्रश्न है, चंद्र स्वरूप विषय का प्रश्न है, उत्तर क्या देना चंद्र व्यवहर्तव्यता व्यवहार कर्तव्यता, चंद्र स्वरूप विषय का प्रश्न है और व्यवहार कर्तव्यता का उत्तर देंगे, दोनों समानाधिकरण होगा, व्यधिकरण प्रश्न उत्तर व्यधिकरण पर आपत्ति, प्रश्न वाक्यस्थ चंद्र शब्द लक्षण बीज अभाव, ऐसा करेंगे कष्ट चंद्र में चंद्र शब्द प्रश्न वाक्य में है और चंद्र की लक्षणा कर देना, किसमें लक्षणा करना व्यवहर्तव्य, किसको चंद्र कहेंगे, ऐसे करेंगे तो चंद्र शब्द की रक्षणा करो, तो प्रश्न वाक्य चंद्र शब्द में रक्षणा करने के लिए बीज होना चाहिए, लक्षणा किसे करे व्यवहर्तव्यता, चंद्र व्यवहर्तव्यता कस चंद्र इति व्यवहर्तव्य, ये प्रश्न करना, चंद्र का तो चंद्र व्यवहर्तव्य, चंद्र व्यवहर्तव्यता में लक्षण करने लक्षणा करेंगे, चंद्र प्रश्न वाक्य में जो चंद्र शब्द है, प्रश्न वाक्य क्या है कस चंद्र, तो चंद्र शब्द की लक्षणा किसमें करनी चंद्र व्यवहर्तव्यता, ये लक्षणा करने के लिए बीज होना चाहिए, लक्षणा बीज अभाव, असाधारण चंद्र स्वरूप अज्ञात तत्व चंद्र शब्द विशेष व्यवहार वैशिष्ट से ज्ञात हो सकता, चंद्र स्वरूप का असाधारण रूप ज्ञान जो तो नहीं होगा, चंद्र शब्द विशिष्ट व्यवहार का वैशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता है, चंद्र शब्द विशेषित व्यवहार चंद्र स्वरूप का ज्ञान नहीं तो चंद्र शब्द से अर्थ का व्यवहार करेंगे, चंद्र शब्द विशिष्ट व्यवहार का संबंध ज्ञान नहीं होगा, वैशिष्ट कहाँ रहेगा चंद्र अर्थ में, चंद्र अर्थ ज्ञान नहीं तो कैसे होगा, तज ज्ञान से आवश्यक है ना, तज ज्ञान चंद्र स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है, यदि पहले चंद्र स्वरूप का ज्ञान हो गया तेने वाक्य प्रमाण पते, वाक्य प्रमाण हो गया चंद्र, चंद्र स्वरूप का ज्ञान हो गया, और व्यवहार कर्तव्यता का विधान क्यों करना, चंद्र कष्ट चंद्र प्रश्न है, तो वाक्य प्रमाण हो गया ज्ञान, चंद्र स्वरूप ज्ञान आवश्यक है, सर्व ज्ञान हो गया तो वाक्य प्रमाण हो गया, व्यवहार कर्तव्यता पर माना भाव कष्ट चंद्र में चंद्र व्यवहार कर्तव्यता पर वाक्य है, इसमें कोई प्रमाण नहीं, अति उत्तम मानांतर सिद्धम प्रकृष्ट प्रकाश वैशिष्ट्यम अखंडार्थ सिद्ध उपाय मात्र मिति, प्रकृष्ट प्रकाश वैशिष्ट्यम प्रकृष्ट प्रकाश का संबंध मानांतर सिद्धम अन्य प्रमाण से सिद्ध अनुमान आदि तम नक्षत्र आदि भिन्न ही थे। चंद्र तो कृष्ण प्रकाश विशिष्ट तम नक्षत्र आदि भिन्न त्वार अनुमान से हो जाएगा। तो कृष्ण प्रकाश वैशिष्ट अखंडार्थ सिद्ध उपाय मात्र अखंडार्थ चंद्र स्वरूप विषय का प्रश्न उत्तर चंद्र स्वरूप से का ज्ञान अखंडार्थ है, किंतु प्रकृष्ट प्रकाश वैशिष्ट उसमें उपाय मात्र प्रकृष्ट प्रकाश के संबंध से उपाय से चंद्र स्वरूप का ज्ञान होगा। कस चंद्र उत्तर दिया प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, तो चंद्र स्वरूप का ज्ञान होगा और प्रकृष्ट प्रकाश का वैशिष्ट का क्या करेगा उपाय अखंडार्थ सिद्ध उपाय मात्र। अस्मिन् ज्योतिर्मंडले कस चंद्र दिए प्रश्न समय ये ज्योतिर्मंडल है नक्षत्र ग्रह नक्षत्र आदि बहुत ही चंद्र कह इति प्रश्न समय में प्रत्यक्ष अन्यदा भी प्रकारांतर में कैसे ज्ञात प्रश्न समय प्रत्यक्ष ज्ञात है अन्यदा प्रकारांतरण तस्य ज्ञातत्व प्रकारांतरण ज्ञात है अन्य समय में अनुमान आदि के द्वारा वो नक्षत्र आदि से विलक्षण है प्रकृष्ट प्रकाश है। जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है प्रश्न समय में अन्य समय में अन्य प्रकार अनुमान से ज्ञात है अन्यथा तस्य अनुवाद्यत्व अनुपपत्ति चंद्र कह पर चंद्र चंद्र स्वरूप का ज्ञान यदि नहीं होगा तो उसको अनुवाद कैसे करेंगे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र चंद्र प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र स्वरूप से उसको अनुवाद करके विधान करते प्रकृष्ट प्रकाश अनुवाद्यत्व अनुवाद करने के लिए भी चाहिए उसका स्वरूप ज्ञान चंद्र स्वरूप तो ज्ञाते भी असंकीर्ण ज्ञान अभाव भूपसा उपाधिता एवं प्रथम अनुमान अनाविलम चंद्र स्वरूप ज्ञान यदि हो गया तो फिर भूभूषा कैसे होगी बुद्धमिषा स्वरूप ज्ञान होने का तो भूभूषा होगी स्वरूप ज्ञान होने पर भी भूभूषा होती है कैसे विपर्य विरोधी स्वरूप ज्ञान नहीं अप्रमाणिक शंका हो स्वरूप ज्ञान होने के बाद भी विपर्य विरोधी ज्ञान नहीं विपर्य विरोधी ज्ञान नहीं होने पर स्वरूप में भूभूषा होती है। चंद्र स्वरूप ज्ञाते भी असंकीर्ण ज्ञान अभाव पृथक ज्ञान विपर्य विरोधी ज्ञान से भूषा उपपादिता बुद्धमिषा भूषा इसका प्रतिपादन पर किया गया इति प्रथम अनुमान अनाविलम प्रथम अनुमान हो गया। आगे दूसरा अनुमान देंगे तो ब्रह्म प्रातिपदिक अर्थनिष्ठम ओम।